Întoarce-te, întoarce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Întoarce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Dum dacă dumă dacă dai dumă la la, dum dacă dumă dacă dai dumă la la, dai dumă dacă dai dumă la la, rec dacă dumă dacă dai dumă la la. Balălău e mandatar la intercontinental, vinde carne fără oase la gage celui frumos. Hai dumba, dumba, dumba și-o vinde cu trei leciungă. Hai dumba, dumba, dumba și-o vinde cu trei leciungă. O, oh, da dumă la la dum, dacă dumă la gădai dumă la la. O, oh, da dumă la la dum, dacă dumă la gădai dumă la la. Rec, dacă dumă la gădai dumă la la. Dum, dacă dumă la gădai dumă la la. Dacă dumă la gădai dumă la la. Rec, dacă dumă la gădai dumă la la. N-am dezbagă, sunt brunetă, dita, mai par o talento. Ai dolo, da, da, dru, nu, da, da, da, da, dru, nu, da, la. Ai dolo, da, da, dru, nu, da, da, da, da, dru, nu, da, la. O, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, că dai dumă la la. O, da, dumă la la, dum, dacă dumă la, că dai dumă la la. Rec, dacă dumă la, că dai dumă la la. Dum, dacă dumă la, că dai dumă la la. Dai dumă la, că dai dumă la la. Rec, dacă dumă la, că dai dumă la la.